بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tumerejea katika ratiba zetu za kawaida kwa kusoma masomo mchanganyiko katika wiki. Kwa siku ya leo tutakuwa na darsa katika asira an-nabawiyya, sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirati Sayyid al-Mursalin ta al-Sheikh Muhammad al-Khudhari Bek. Tukiwa bado tuko mwanzoni kwa darsa ya Badu'ul Wahyi, tuko katika Fatratul Wahyi. Kwa tutaanzia hapo baada ya kusimama kwa miezi kadhaa tangu mwaka jana mwezi wa tarehe 19 ya mwezi wa mfungo 9 mwaka 1441 mpaka hii leo takriban tarehe 25 kama sijakosea. نعم، هذه الليلة 25 وسيكو 25 يوم ويزي وربيع الأول مفنغو 6 موكو 1442. كويتو تندلي عن درسة يتو درسة السيرة وكلا ويكي مرة موجة نسكياكي نليو. نعم، اقرأ. من يقرأ؟ القارئ يقرأ فترة الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه، فترة الوحي. وفتر الوحي مدة لم يتفق عليها المؤرخون، وأرجح أقوالهم فيها 40 يوما، ليشتد شوق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للوحي. وقد كان، فإن الحال اشتد به صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى، وهي اختياره لأن يكون واسطة بينه وبين خلقه، فيتبدى له الملك قائلا أنت رسول الله حقا، فيطمئن خاطره ويرجع عما عزم عليه، حتى أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد إليه الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فترة الوحي، kukatika wahi. Kukatika kwa wahi, fatratu alwahi, fatratu alwahi, kukatika kwa wahi. Fatra maana yake ni kukatika, ala fatratin min ar-rusul, ndio ukatiko la utume. Kama tulivyosoma katika tafsiri ya suratul Maida, ya ahla alkitabi qad ja'akum rasuluna يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي واتو كتاب حقيقة أمي وديينين يمتميت، يبين لكم على فترة من الرسل anayewabainisheni nyinyi juu ya katiko la mitume. Pale katika fatra toka Isa mpaka kufika kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapakuwa na rasuli hapa. Kwa kipindi hiki anawabainishia juu ya ukatiko wa utume. Kwa hiyo fatratul wahi, kukatika kwa wahi. Wafatara alwahi muddatan, na ukakatika wahi kwa muda ambao lam yattafiq alayha almu'arrikhun, hawakuafikiana juu yake wanawachuoni wa tarikh. Wafatara alwahi muddatan, na ukakatika wahi kwa muda ambao lam yattafiq alayha almu'arrikhun, hawakuafikiana juu yake wanawachuoni wa tarikh. Wa arjahu aqwalihim fiha 40 yawma, na iliona nguvu zaidi katika kauli zao kuhusu huo muda. Wa arjahu aqwalihim, na iliona nguvu zaidi katika kauli zao fiha, katika muda huo, yani kuhusu huo muda wa kukatika wahi, 40 yawma, ni siku 40. Liyashtadda shauqu ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam lilwahi, ili izidi shauqu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa wahi, shauqu yake iongezeke. Waqad kan, na ilikuwa hivyo. Waqad kan, na ilikuwa hivyo. Fa inna al-hal ishtadda bihi alayhi salatu wassalam, hakika hali ilizidi kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa ngumu kwake. Hatta sara kullama ata dharwata jabalin, mpaka akawa kila anapokiendea kilele cha jabali, kila anapofika katika kilele cha jabali, badalahu an yarmiya nafsahu minha, inamdhihirikia yeye kuitupa nafsi yake kutoka kwenye hicho kilele cha jabali, hata kujirusha. Hapa katika taaliq Sheikh Muhammad bin Uthaymeen, sababu hizi baadhi ya nusakh zina taaliq ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Sheikh amekisomesha hiki kitabu na amekiwekea taaliqi, lakini hakumaliza mpaka mwisho. Alhasil kwamba kuna taaliqi zake juu ya kitabu hiki na sehemu nyingine, wale waliochapisha wanaingiza baadhi ya maneno kwa faida kama takhriji baadhi ya hadithi. Sasa hapa anasema hadithi ya kuanzwa kwa wahi, hadithu badi lwahi akhrajahu al-Bukhari min hadithi Aisha radhiyallahu anha. Hii ni faida iko hadithi ya kuanzwa kwa wahi, ameitaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwenye hadithi Aisha radhiyallahu anha. Wa amma ma yataallaqu bi fatrati al-wahi, na ama yale ambayo yanafungamana na kukatika kwa wahi, faqad qala al-hafidh fi al-fath, amesema al-hafidh ibn hajar, amesema al-hafidh ibn hajar katika fathul bari, wa qawluhu huna, na qawli yake hapa aliposema fatratan hatta hazina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fima balaghana, kwenye fathul bari imekuja hivyo, hadha maneno haya, qawlihi wama ba'dahu, na iliyokuwa baada yake, min ziyadati Ma'mar, ni katika ziyada ya Ma'mar ibn Rashid ala riwayati Aqil wa Yunus, kwenye riwaya Aqil na Yunus, wa sani'u al-muallif, na kitendo cha muallif, yuhimu annahu dakhilun fi riwayati Aqil, kinadhanisha ya kwamba ni yenye kuingia katika riwaya Aqil. وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر لكما هيفو أمسيما وازي الإمام والإسماعيلي كما زيادة لكو كتك رواية معمر. ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري, كيشا أليسيما من يكسيما فيما بلغنا كوفيلي لفتفكيها أليسيما هاني الزهري, wa huwa min balaghatihi wa laysa mawsula, na hii ni katika balaghati za az-Zuhri na sio mausul. Wa dhakara ash-Shaykh al-Albani li hadhihi az-ziyadati 'illatan. Li hadhihi az-ziyadati 'illatan. Akasema 'illatayn. Akataja ash-Shaykh al-Albani rahimahullah kwamba ina ziada hii 'illatan li hadhihi az-ziyadan. Itakuwa sio maamuli wa dhakara. Bali jumla yote. الأولى تفرد ما تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة أو تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. كوانزا متفرد نايو ومبكيك نايو هي رواية معمر كن يمن يونس نعقيل كيون شاذة. والأخرى فإنها مرسلة معضلة na ila nyingine ni kwamba riwaya hiyo ni mursala tena ni mu'dala. Maneno ya kiistilahi katika ilmu ya hadithi, watu wanajua nini maana ya mursal. Marfu'u at-tabi'i 'ala al-mashhuri mursalun aw qayyiduhu bil-kabiri yaqulu al-iraqi hakadha. Ndio taarifu iliyo ahsan kuliko ile ya mwenye kwenye al-baiquniya wa mursalun minhu sahabiyun saqat وكل غريب ما روى راوي فقط. كيو مرفوع التابعين على المشهور مرسل او قيده بالكبير نمعضل ومعضل ما ومعضل ساقط منه اثنان معضل اللي ambao wamearuka wawili hapo. فان القائل فيما بلغنا انما هو الزهري كما هو ظاهر السياق pia imetajwa katika vitabu vingine. Kwa hizi ni katika ziada za wale waliokuwa wamekusanya maalumati ya Sheikh hafidhahullah rahimahullah ta'ala kuhusu kitabu hiki. Kwa hiyo swali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kujiua kwa sababu wahi umechelewa, limepitia riwaya hii tuliyotaja, ndio sababu ya sisi kutoa maelezo haya kwenye nukta hii. Hadhara min qati'ati llahi lahu, kwa kutahadhari, kwa kuchelea kumkata yeye Allah, kutahadhari, kwa ajili ya kutahadhari. Min qati'ati llahi, kumkata Allah lahu yeye, na kama vile Allah amemwacha. Ma wadda'aka rabbuka, hakukuacha wewe mula wako. Wa ma qala, wala hakukupuuza mula wako, hajakuacha. Ba'da an arahu ni'matahu al-kubra, baada ya kumuonyesha yeye neema yake kubwa. Wahiya ikhtiyaruhu, nayo neema hiyo. Wahiya na neema hiyo, ikhtiyaruhu, ni kuchaguliwa kwake yeye. Li an yakuna wasitatan bainahu wa baina khalqihi, kuwa yeye ndiyo mkatikati, kuwa ndiyo kiunganishi, ndiyo mkatikati baina yake na baina ya viumbe wake. Fayatabadda lahu almalaku, kisha namdhihirikia yeye malaika. Fayatabadda lahu almalaku, kisha namdhihirikia yeye malaika. Qailan, hali yakuni mwenye kusema, anta rasulullahi haqqa, wewe ni mjumbe, ni mtume wa Allah kwa ukweli, wa ukweli kabisa, ni mtume wa ukweli wewe, usijue. Fayatmainnu khatiruhu, unatulizana moyo wake. Kisha unatulizana moyo wake. Fayatmainnu khatiruhu, kisha unatulizana moyo wake. Wayarjiu amma azama alayhi, na anajirudi kwa yale aliyoyaazimia. Wayarjiu amma, na anajirudi kwa yale ambayo azama alayhi, ameyaazimia. Hatta arada Allahu ayudhhira lilwujud, mpaka alipokusudia Allah kudhihirishia ulimwengu nura ad-din, nuru ya dini. Faada ilayhi alwahyu, ukarudi kwake wahyi. Ulikatika wahi, watu wakawa wanasema sema maneno, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamletea taslia, akamteremshia suratu Duha kama taslia kwake, na wahi ukaendelea. Naam, iqra audatul wahi. Wa qala rahimahullahu ta'ala audatul wahi. فبينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع إليه بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض، فرعب منه ليتذكر ما فعله في المرة الأولى فرجع وقال دثروني دثروني، فأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، أي حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عن غيهم وما كان يعبد آباؤهم، وربك فكبر بالتعظيم ولا تشرك معه في ذلك غيره، وثيابك فطهر لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله إذ لا يليق بالمؤمن أن يكون مستقذرا نجسا، والرجز فاهجر أي أهجر أسباب الرجز وهو العذاب بأن تطيع الله وتنفذ أمره، ولا تمنن تستكثر، ولا تهب أحدا هبة وأنت تطمع أن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهبت، فهذا ليس من شأن الكرام، ولربك فاصبر على ما سيلحقك من أهذى قومك حينما تدعوهم إلى الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عودة الوحي كرجية وحي، عودة الوحي كرجية وحي أتكوليزي يكون ببالي لبقوة مكتيك وحي يكوى متومي صلى الله عليه وسلم حالتوي وحي ألفو كرودي تينا تسانا سيما، فبينما هو يمشي إذ يسمع إذ سمع صوتا من السماء، فبينما هو يمشي wakati alipokuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam anatembea, idh sami'a sawtan minas samaa, ghafla akasikia sauti kutokea mbinguni, kutokea juu, akasikia sauti kutoka mbinguni, farafa'a ilayhi basarahu, akanyanyua macho yake, akanyanyulia macho yake na akatazama kule juu, فإذا الملك الذي جاءه بحراء، غفلة كمون ملائكة أمباي ألمدي كله كتك جبل حراء. ما سوى كتك حديث في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي خبره زي. جالس بين السماء والأرض، هل يكون من يكوكا بين ينبغ الأرض، فرعب منه أكينجي ولا خوف، فرعب منه akaingiwa na hofu. Mtume صلى الله عليه وسلم akapatwa na hofu fulani. Si ndio yule yule huyu alinijia mara ya kwanza kule Hira. Litadhakuri ma fa'alahu, kwa kukumbuka yale aliyoyafanya, aliyomfanyia, ma fa'alahu aliyoyafanya, fil marrati al-ula, katika ile mara ya kwanza. Faraja'a wa qala, akarejea nyumbani na akawa anasema دثروني دثروني، نفنكيني نفنكيني نغطوني دثروني نفنكيني نفنكيني يماني. فأنزل الله تعالى عليه، أكترمش الله ليكون متكوك جوياك، أكترمش جوياك الله سبحانه وتعالى، الله ليكون متكوك أكترمش، يا أيها المدثر، إيه من يكون يفنكنغو، يا أيها المدثر، ايوه من يكجفني كنغو، قم فأنذر، سماما واوني واتو، قم فأنذر، سماما واوني واتو، أي حذر الناس من عذاب الله، واوني واتو لعذاب الله، إن لم يرجعوا عن غيهم، وسيبرودي كواتا وبوتيفواو، إن لم يرجعوا وسيبرودي، عن غيهم كواتا وبوتيفواو، وما كان يعبد آباؤهم، نيالي وليكوا وكيابودو ببزاو، وسبواتا وبوتيفواو، وسبوريديا كواتا وبوتيفواو، نكواتا فيلي وليكوا وكيابودو ببزاو، وربك فكبر، نمولاواكو تو نتوكوزي، تقديم نفهمش تخصيص. وربك فكبر، أي فكبر ربك، وربك فكبر نمولاواك تو متكوزي، خصه بالتعظيم مهسيش وكمعظميش يا الله، ولا تشرك معه في ذلك غيره، ولو سمشركيش بمجانا ييي كتك هيلو منجين أسيك وييي، وثيابك فطهر ننغوزاك وزطهريشي، وثيابك فطهر ننغوزاك وزطهريشي، لتكون مستعدا ili uwe ni mwenye kujiandaa liliwukufi baina yadai Allah, kusimama mbele za Allah, idh la yaliku, kwa sababu haifanani, idh la yaliku bil mu'min, haifanani kwa mu'min, an yakuna mustaqdhara, kuwa ni mwenye kuonwa uchafu, kuwa ni mwenye kuonwa uchafu, najisan, kuwa najis, hailingani katika hilo. Hapa anasema Sheikh bin Uthaymeen, wabihi istadalla alfuqahau ala wujubi taharati thawbi, na kwa hilo wakatuwa dalili wanawachuoni wa fiqhi juu ya uwajibu wa tahara ya nguo. Waqila innal murada biqawlihi wa thiyabaka fatahir, na pamesemwa kwamba muradi wa kauli yake wa thiyabaka fatahir, na nguo zako uzitaharishe, libasu taqwa, ni lile vazi la taqwa, yani tahiraha, tahirha min al-ardani, taharishe na uchafu wal aqdhari wal maasi, wal dhahiru annaha tashmalu hadha wa hadha, qawli yu dhahiri kwamba hili linakusanya hili na hili, athiyabu al-hissiyya au athiyaba al-hissiyata wal ma'nawiyya, nguo za kihisia na kimaana ujitaharishe wewe, warujiza fahjur, na masanamu endelea kuacha kuyabudu, warujiza fahjur, hii ni moja katika tafsiri eh? Na masanamu endelea kuacha kuyabudu, lakini pia imetafsiriwa arujiza kwa maana ya adhabu, ay uhjur asbab arujiz, zihame sababu za adhabu. Hapa ndio alivyoeleza, lakini sawasawa rujul al-awthan, na maana yake dum ala hajrihi, dumu juu ya kuacha hayo masanamu, endelea, silikuwa huabudu masanamu, endelea hivyo hivyo kutokuabudu masanamu. Sasa pasema rujuz huwa wa huwa al-adhabu, nayo ni adhabu, bi an tuti'a Allah wa tunaffidha amrahu, kwa kumtii Allah na kwa kutekeleza amri yake, wala tamnun tastakthir, wala usitoe kichache kwa ajili ya kupata kingi, wala tamnun tastakthir, wala usitoe kichache kwa ajili ya kutaka kingi, kwa ajili ya kupata kingi. Hii ni moja katika maana za wala tamnun tastakthir. قال ابن عثيمين رحمه الله قوله تعالى تبارك وتعالى والرجز فاهجر والتي قبلها وربك فكبر وثيابك فطهر هذه الفاء أتي بها لتحسين اللفظ هي فاء هبا إميلت وقوى جلية كلبامبا تامكوت تامكو إلي لباتك وزول لأن ما سبقها مفعول به وسبب كليك لتتنقلي أن مفعول به وفي غير القرآن لو حذفت وقيل لربك كبر ثيابك طهر الرجز أهجر صح واستقام الكلام نسمى كتك إسيقوا قرآن لو إلي إنجي وندوش إلي فاء نبقى سيمو لربك لربك كبر بلا فكبر لربك كبر ثيابك طهر الرجز أهجر ingesemwa hivyo maneno yangesihi na maneno yangenyoka, wastaqama al-kalam, lakin hadha litazyin al-lafdh hatta yakuna sahlan 'ala al-lisan wa maqbulan lada al-adhan. Wa qawluhu wa la tamnun tastakthir, wa la tamnun tastakthir, tastakthiru akusema wa la tamnun tastakthir, sio kujibu tastakthiru, لا تمن على أحد بشيء من أجل أن يرد عليك أكثر, وسمبمت كتو تشوتي وأجل يكردشي ببي زيدي, فلا تهب له قلما بخمسة ريال من أجل أن يهب لك ساعة بخمسين ريالا, سيكم بزوادي يا كلام يا رياليتانو, يعني وأنه كلام يشنك الفنبيلي وكتردية كما أعيتك لكم بزوادي مثلا كما نيسا سال 1050 nipeleke zawadi, utafuta kitu cha kidogo kile lengo lako wewe, umpa zawadi waanza hivi kwamba naye kusiku atakurejeshea zaidi ya hapo. Sasa usifanye namna hiyo, هذا ليس من عادة الكرماء وإنما عادة الكرماء أن يهدوا ولا يتشوفوا للعوض إطلاقا. يهدوا يهدوا أهدى يهدوا سير. لكن لو أن المهدى إليه عاوضك بمكافأتك بما هو أكثر بدون نية منك فهذا جائز. لكن لو يلي من يكوبي وزوادي يلي akikupa badali wewe kwa kukulipa kwa kilichokuwa kingi zaidi basi na nia ya kutoka kwako kwamba wewe ulikuwa na nia hiyo, hili litafaa. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yakbalu al-hadiyata wa yuthibu alayha, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikubali zawadi na alikuwa pia akilipa juu yake. Hadithu akhrajahu al-bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الحاصل ولا تمنن تستكثر ولا وشتوي كتاتي كواديلي يكتاك كبتكينجي ولا تهب أحدا هبة وسمبي يوت زوادي وأنت تطمع أن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهبت. نهل يكوى ويوي أنتماي ككوبة بدالي yule uliyempa zawadi zaidi ya kile ulichokitoa. Wa anta na hali ya kuwa wewe tatma'u unatumai antastaidha kupata badali, antastaidha min al-iwad antastaidha kupata badali min al-mawhubi kutoka kwa yule mwenye kupewa zawadi akthara zaidi mimma wahabta kuliko vile ulivyotoa. فهذا ليس من شأن الكرام, هي لسكة كجامبو لا واتو وتكوف واتو مكاريمو سي جامبو لاو جامبو لاو هاليكو نمنهيو ولربك نكواديل يا مولاواكو فاصبر سبيري ونباتو نوذي موينجي ونسيموا ونفنيا هيفي نهيفي وساوية هيلو جامبو ليونانا تسكواديل يا كتفترذي زاكي الله سبحانه وتعالى ومفوميليا على ما سيلحقك من أذى قومك ويلي يتكيكبات ويوي كتكان أذية وجمازاكو حينما تدعوهم إلى الله وكاتم تكب والنغنية ويوي والله تبارك وتعالى ولربك فاصبر يشمل أنواع الصبر الثلاثة هي تكسانيا أين الصبر زلتاتو الصبر على طاعة الله كسبير كفن يوفمليف جو يطاع كمتي الله والصبر على عن محارم الله والصبر عن محارم الله كسبير كواتا يحرميشون الله والصبر على أقدار الله نكسبير يو يا مقدري يا الله عز وجل دعاء سوى لربك فاصبر كذلك فاصبر لحكم ربك بكل عفقتك نعم اقرأ. يقول رحمه الله تعالى الفصل الثالث الدعوة إلى الهدى الدعوة سرا وأول الناس إسلاما. قام صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر ودعا لعبادة الله أقواما جفاة لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة وهو الذي كثيرا ما كان سببا في الغارات والحروب وإهراق الدماء. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعرفونه فذبوا الوقول السليمة بادروا إلى التصديق وخلع الأوثان ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كي لا تسلب منه عظمته. نعم. يقول المؤلف رحمه الله الدعوة سرا ولينغانيزي كسيري ولينغانيزي كسيري يعني دعوة كتك كيبيندي ينباجي متومي صلى الله عليه وسلم لكوا كلينغانية كسيري عرفت متوم موجة موجة مرافيكي ندوغو جماعة هجا واي كذيري الكبادو هجا انزا كذيريش. أنا سيما فقام عليه الصلاة والسلام بالأمر akasimama mtume sallallahu alaihi wasallam kutekeleza amri wadaa li ibadati llahi aqwaman jufatan akawalingania kwa ajili ya kumwabudu Allah watu ambao ni wasusuavu wa nyoyo jufatan wasusuwavu wa nyoyo, la dina lahum, hawana dini, wadaali ibadatillahi, akawalingania kwa ajili ya kumwabudu Allah, aqwaman, watu ambao, jufatan ni wasusuwavu wa nyoyo, la dina lahum, hawana dini, illa an yasjudu li asnamin, isipokuwa kusujudia masanamu, la tanfa'u wala tadurru, masanamu ambayo hayanufaishi wala hayadhuru, wala hujjata lahum, na wala hawana hoja wao, hawana hoja yoyote, illa annahum muttabi'una lima kana ya'budu aba'uhum, isipokuwa ni kwamba wao walikuwa wanafuata yale ambayo walikuwa wakiabudu baba zao, illa annahum, isipokuwa kwamba wao, muttabi'una ni wenye kufuata, lima kana ya'budu aba'uhum, yale waliokuwa wakiabudu baba zao, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim la muqtadun, bas waqala alladhina ashraku law shaa Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay' kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghu al-mubin. Kwa wanajisemea tu hivi, lau tungeangetaka Allah itoe hujja qadar, lau angelitaka Allah tusingeliabudu sisi, law shaa Allah ma 'abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una. Na huko ukisema sisi tumewakuta wazee wetu mambo haya tangu siku nyingi wakiyafanya, wewe Muhammad ulikuwa hujazaliwa, mambo haya yapo leo, tuambie hayafai bwana, babu yako, baba yako fulani na babu yake walikuwa wakifanya haya. Walaysa indahum min makarim al-akhlaq, na hawana wao katika tabia njema, illa ma kana murtabitan bil-izzati wal-anafa, isipokuwa zile ambazo ni zenye kufungamana na utukufu na mori, gogi al-anaf ni ule mori, kwa maana kwamba watu mara nyingine mtu anaweza kufanya jambo katika makarim al-akhlaq kwa kuwa sasa mori ushampanda. Sasa mori mnafahamu? Kwa lugha nyingine itaitwaje? Gogi, mori, eh? Mori, mori ni? Ndio Kiswahili fasaha, Sasa labda wengine waelewe. Wao mkisikia wapi Kiswahili hicho? Ndicho kinachotumika. Basi kama kinatumika hicho tuendelee. Al-anafa. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo katika makarimul akhlaq, akaamua akachinja ngamia 10, 20 katika makarimul akhlaq, lakini kutakuonyesha kwamba sisi nahnu banu fulan. La narda ad-daniya. Lakini afanya vile kwa mori. Kwa zile makarimul akhlaq unazozifanya ni kwa ajili ya kwamba ni murtabita bil izzati wal anafa. Si kwa maana kwamba eti aslan walikuwa na hivyo na kadha, la, wanawakirimu wageni, wanawasaidia wanyonge, wanafanya hivi mengi katika makarimu al-akhlaq. Pingine wanaogopa kuimbwa, washairi wao watawaimba, watawabeza kwamba nyinyi mko hivi na hivi na hivi. Wa huwa alladhi kathiran ma kana sababan fil gharat, nayo ndio ambayo ilikuwa mara nyingi ni sababu ya kushambuliana. Wa huwa ma wa huwa alladhi, nani ambayo, kathiran ma kan sababan, mara nyingi imekuwa ni sababu, fil gharati, katika kushambuliana, wal hurubi, na vita, wa ihraqi dima, na kumwaga damu. Fajaahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bima la ya'rifunahu, akawajia wao mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kwa kile ambacho wao hawakijui. Fadhawul uquli as-salima, wenye akili zilizosalimika, badaru ila at-tasdiq, walifanya haraka kwenye kusadikisha, wa khal'i al-awthani, na kujivua na ibada ya masanamu, wa khal'i al-awthani, na kujivua na ibada ya masanamu, wale waliokuwa na akili zilizosalimika ambazo hazikuwa ni mulawatha bil afkari al-fasida, wa badaru, wakafanya haraka, akili zao ilikuwa bado hazijaharibiwa pingine walikuwa bado katika al-hanifiyya, katika mila Ibrahim, wale walifanya haraka katika kusadikisha wa khali' al-awthani, na kujivua na ibada ya masanamu. Wa man a'matuhu ar-riyasatu, na yule ambaye ulimpofua yeye uongozi, ukubwa ule umemtia upofu. Na kuna watu wanapokuwa katika ukubwa, basi ule ukubwa unawapofua wao, hawaoni isipokuwa ule ukubwa, atapigania ukubwa tu. Wa man a'matuhu ar-riyasa adbar, na yule ambaye umempofua yeye ukubwa uongozi, alipa nyongo, yani aligeuka hakutaka kusikiliza, adbar, alilipa nyongo jambo hilo. Wastakbar, na akatakabbar, kaila tuslaba minhu adhamatuhu, ili asije ukapokonywa, kaila tuslaba minhu, ili usije ukaondoshwa kwake adhamatuhu, kubwa wake. Kwa hiyo mtaona mimi siwezi kuamini, kisha amini alafu mimi ndio nimfuasi, na wakati mimi leo ni kiongozi, siwezi, yani mimi niwe ni tabi badala ya kuwa matubu, haiwezekani. Kwa hiyo mtu anakataa risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ukubwa tu. Nadhani habari ya Herakli ni mfano wa kutosha, tumesoma hizi habari ya Adhim Rum. Sasa wacha huyu na wengine katika Makuraishi wa Makka na watu majirani katika makabila ya Kiarabu, walikuwa hivyo hivyo, baadhi yao walikataa kusalimu amri na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kudhani kwamba utukufu wao utaondoka, kumbe kwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kuna utukufu ndani yake. Naam. يقول رحمه الله تعالى: وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوجه، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، لأن قريشا كانوا قد أصابتهم مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب: إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة، فانطلق بنا إليه لنخفف من عياله، تأخذ واحدا وأنا واحدا. فانطلقا وعرضا عليه الأمر، فأخذ العباس جعفر بن أبي طالب، وأخذ صلى الله عليه وآله وسلم عليا، فكان في كفالته كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة، وقد ناهز الاحتلام، فكان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان. وأجاب أيضا زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي مولاه عليه الصلاة والسلام، وكان يقال له زيد بن محمد، لأنه لما اشتراه أعتقه وتبناه، كان المتبنى معتبرا كابن حقيقي يرث ويورث. وأجابت أيضا أم أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد، وأول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر بن أبي قحافة ابن عامر ابن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة التيمي القرشي، كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، يعلم ما اتصف به من مكارم الأخلاق، ولم يعهد عليه كذبا منذ اصطحبا، فأول ما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق وقال: بأبي أنت وأمي أهل الصدق أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكان رضي الله عنه صدرا معظما في قريش على سعة من المال وكرم الأخلاق، وكان من أعف الناس سخيا، يبذل المال محببا في قومه، حسن المجالسة، ولذلك كله كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوزير، فكان يستشيره في أموره كلها. وقال في حقه: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر. يقول المؤلف رحمه الله: وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوجه، na alikuwa ni wa mwanzo iliyemdhihirikia nuru ya Uislamu ni Khadija, au Khadija bintu Khuwailid, mke wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Khadija ndiye alikuwa ni mtu wa mwanzo ambaye ilimdhihirikia au ilimwangazia juu yake nuru ya Uislamu. Sataa, ili dhihiri au ili mtu muangaza ile nuru ya Uislamu. Wa Ali ibn Abi Talib ibn ammihi, na Ali ibn Abi Talib ambaye ni mtoto wa ammi yake. Wa kana muqiman indahu, na alikuwa ni mwenye kukaa kwake, yani Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akimlea Ali radhiyallahu anhu. Yut'imuhu wa yusqihi au wa yasqihi, saqa yasqa au yasqi, asqa yusqi, saqa yasqi. Sawa, alikuwa anamlisha anamnywesha. Yasqihi wa yaqumu bi amrihi, na analisimamia jambo lake. لأن قريشا كانوا قد أصابتهم مجاعة, كسبوا قريش ولقوا بباطا نجاة يموطا ونجاة قريش لقوا يموطا ونجاة. وكان أبو طالب مقلا, لقوا أبو طالب نمتاش ومالي كثير الأولاد منجي ووتوتو هانا مالي ووتوتو وكيني وينجي مالي كدوغو منجي ومنجي أنجاة. فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس ابن عبد المطلب, أكسم أمتم صلى الله عليه وسلم أكم أنبياء عمياك العباس بن عبد المطلب, إن أخاك أبا طالب كثير العيال, حقيقة ككياكو أبو طالب لمن وتطوينجي, ككياكو أبو طالب لمن وتطوينجي. والناس فيما ترى من الشدة, na watu wako katika ile hali unayoiona katika shida, mji umeingia njaa, waona watu walivyo katika shida. Fantaliq bina ilayhi, twende kwake. Linukhaffifa min iyalihi, ili tumkhafifishie watoto wake. Taakhudhu wahida wa ana akhudhu wahida, utamchukua mmoja na mimi nitamchukua mmoja. Fantalaqa wa arada alayhi al-amra, wakaenda wakamdhihirishia kwake jambo, wakamweleza tumekuja sisi tukusaidie, tuchukue baadhi ya watoto tuwalee. Fa akhadha al-Abbas Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, Abbas radiyallahu anhu akamchukua Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa akhadha alayhi salatu wassalamu Ali radiyallahu anhu, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamchukua Ali radhiyallahu anhu. Fakana fi kafalatihi, akawa katika ulizi wake. Sema kisa hiki kimetajwa na Ibn Ishaq, kadhalika Al-Hakim kupitia njia Ibn Ishaq na Kinyamazia, na katika isnadi kuna illa mbili, irsal na anana ya Abu Najih ambaye ni mudallis. Fakana fi kafalatihi ka ahadi auladi, akawa katika kafala yake na malezi yake kama alivyo mmoja katika watoto wake, yani akamjalia kama mwanawe. Ila an jaat an-nubuwah, mpaka ulipokuja utume. Wa qad nahaza al-ihtilama, na hali ya kuwa Ali amekurubia kubaligh, Ali sasa anakaribia baligh, haja baligh bado, nahaza ay qaraba al-ihtilama. Fakana tabi'an lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi kulli a'malihi, na alikuwa ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kazi zake zote. Walam yatadannas bidanas aljahiliya, na wala hakujichafua na uchafu wa kijahiliya. Min ibadati alawthani, nao ni kuabudu awthani, kuabudu mizimu, kuabudu masanamu. Wattibai lahawa, na kufuata matamanio, kwa maana ya kipindi chote hicho kama walivyokuwa watoto waliolelewa katika Uislamu hawakuwahi kuabudu masanamu, kina Abdullah ibn Abbas, kina Ali ibn Abi Talib na wengineo. Kwa Ali ibn Abi Talib, kwa sababu alikuwa amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuwahi kusujudia sanamu. Na wengineo katika watu wazima ambao walibaki katika al-Hanifia, katika mila ya Ibrahim. Lakini wengi katika watu wa mujtama wa Makka walikuwa wakiabudu masanamu. Kadhalika kufuata hawa, kufuata matamanio. Wa ajaba aidan Zaid ibn Harithata ابن شرحبيل الكلب, لا كم يتكيا فيله فيله كتك ولا يتكيا متوم صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي مولاه عليه الصلاة والسلام أبين هوري واكي متوم صلى الله عليه وسلم الكوان متوم وأكم وتشهور. وكان يقال له زيد بن محمد, نالكوا كيت وزيد بن محمد لأنه لما اشتراه اعتقه وسبب يهيه wakati alipomnunua alimwacha huru, alipomnunua akamwacha huru. Watabannahu na akamfanya kuwa ni mwana, akamfanya kuwa ni mwanawe, ndio maana akaitwa Zaid bin Muhammad. Watabannahu na akamfanya kuwa ni mwana. Wakana almutabanna, wakana almutabanna, na alikuwa yule mwenye kufanywa kuwa ni mwana. Mu'tabaran kabnin haqiqiyin, mu'tabaran ni mwenye kuzingatiwa, kabnin haqiqiyin, kama mtoto wa hakika. Yani wewe ukimchukua mtoto ukasema huyu ni mwanangu mimi sasa, kama wanavyofanya baadhi ya watu sasa, unakwenda kununua watoto au kuomba watoto, au unakwenda kwenye vituo vya mayatima, au unakwenda mahospitalini, au kwenye vituo vya baadhi ya watoto ambao wametelekezwa na wazazi wao, anamchukua anafanya huyu ni mwanangu mimi. Ito tabani. Sasa watu wa jahiliya walikuwa wakifanya hivyo, mtoto mfanya huyu ni mwanangu, ito atabani. Ndio ikaja ile ibtalu tabani, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana almutabanna mu'tabara kabnin haqiqiyin, na alikuwa mwenye kufanywa mwana ni mwenye kuzingatiwa kama mtoto wa hakika. Yarithu wa yurath, anarithi au atarithi na atarithiwa. Wa ajabat aidha, na alimuitikia mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile ummu aymana hadinatuhu, ummu ayman ambaye ni mlezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mlezi wake, hadinatuhu mlezi wake, allati zawajaha limaulahu Zaid, ambaye alimuozesha kwa maula wake Zaid. Huyu mama ambaye alimlea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ummu ayman, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuozesha Zaid ambaye ni maula wake. Zaid bin Haritha muoe ummu ayman, sawa. Wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli baiti, na wa mwanzo aliyemuitikia mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasiokuwa ahli baiti wake, kwa sababu hawa wote ni watu wa nyumbani. Sasa huyu ukimtazama Khadija ni mke wake, ukimtazama Ali ni ibn ammi yake, ukimtazama Zaid bin Haritha ni maula wake, ummu ayman hadinatuhu. Sasa watu wa nje wasiokuwa katika ndani ya familia, Abu Bakr ibn Abi Quhafa, jina lake itwa Abu Bakr, jina lake ni na Abdullah ibn Uthman ibn Amir, ametangaa kwa kunia yake kama vile ambavyo baba yake pia ametangaa kwa kunia. Naam. Abd al-Shams wa Abi Quhafa. Ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taymi ibn Murrah al-Taymi al-Qurashi كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. alikuwa ni rafiki wa mtume صلى الله عليه وسلم قبل ya utume, kwa maana Abu Bakr alikuwa ni rafiki wa mtume صلى الله عليه وسلم. يعلم ما اتصف به من مكارم الاخلاق, anajua yale anayosifika nayo mtume صلى الله عليه وسلم katika tabia tukufu, anamjua kwa sababu ni rafiki yake, wamekuwa pamoja, wanalingana kiumri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimzidi kidogo Abu Bakar kwa miaka miwili, lakini wamekuwa pamoja. Sasa anamjua tabia zake, ni mtu mwenye tabia njema. Abu Bakar alikuwa akimjua Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni mtu mwenye tabia njema, hasemi uongo. Kwa hiyo ya'lamu mattasafa bihi min makarimil akhlaq, anayajua yale anayosifika nayo katika tabia tukufu. Walam ya'had alayhi kadhiba, na wala hajatokezea juu yake uongo wote, hakuzoea kwake uongo hata siku moja hajaye kuzungumza uongo. Mundu stahaba, tangu waliposuhubiana. Fa awwalu ma akhbarahu, mwanzo alipompa habari, bi risalati llahi, kwa ujumbe wa Allah, asra bitasdiqi, alifanya haraka kusadikisha. Mwanzo tu alipomwambia bwana mimi nimepewa ujumbe ni rasulullahi, akasadikisha Abu Bakar. Waqal, na akasema بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي nitakukomboa wewe kwa baba yangu na mama yangu nitakutolea nitakutoa fidia nitamtoa fidia nitakukomboa wewe Muhammad bi abi anta wa ummi nitakukomboa wewe Muhammad kwa baba yangu na mama yangu ahlus sidqi anta mtu wa ukweli wewe ahlus sidqi anta mtu wa ukweli wewe kwa maana wewe ni mtu unayelazimiana ukweli ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah na shahudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na wewe ni mtume wa Allah wa kana radiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi quraish na alikuwa Abu Bakr radiyallahu anhu ni kiongozi mwenye kuadhimishwa kama Quraish yani mtu mbele ala sa'atin min almali pamoja na ukunjufu wa mali alikuwa ni mtu anayeadhimishwa lakini pia alikuwa na mali wa karami al-akhlaq na tabia tukufu wa kana min a'affi an-nas na alikuwa ni mwenye kujichunga zaidi katika watu wanaojichunga na haramu mmoja ni yeye Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sakhiyan alikuwa ni mtu mkarimu yabdhulu al-mal anatoa mali mujiban fi muhabban fi qaumihi mwenye kupendwa kwa watu wake hasanul mujalasa au nasema hasana almujalasa mzuri wa kukaa na watu yani akikaa na watu anakaa na watu vizuri walidhalika kullihi na kwa yote hayo kana min rasulillahi sallallahu alayhi wasallama bimanzilati alwazir alikuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallama yuko katika daraja ya waziri fakana yastashiruhu fi umurihi kulliha akawa anamtaka ushauri yeye katika mambo yake yote وقال في حقه akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu yeye katika haki yake Abu Bakr alipokuwa kimzungumzia Abu Bakr akasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika haki yake ma da'awtu ahadan ila al-islam sikumlingania yoyote kwenye uislamu illa kanat lahu kabwa isipokuwa kulikuwa kwake yeye kuna kusita sita kabwa kusita sita au kusita Hakuna niliyemlingania isipokuwa alisita, altaradad mara mbili tatu hivi anafikiria. Basi acha nikafikirie kidogo. Ghaira Abi Bakr, isipokuwa Abu Bakr. Ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwa ghaira Abi Bakr. Sikumlingania yoyote kwenye Uislamu isipokuwa kulipatikana kwake yeye kusita isipokuwa Abu Bakr. Wal kabwa التأخير وقلة الإجابة فلأذن المؤذن نعم خباري يا كومبا أبو طالب باكي علي رضي الله تعالى عنه ألكون مقلا ألكون كسابو يا وينجي واتوتو أكشندو كواليا واتوتوك أو كسابو كوا متوبيوا نكواليا واتوتو كما تلوفيليزا أبو الشيخ أمتاج كومبا قصة كمتاج ابن إسحاق من محمد بن إسحاق المطلبي رحمه الله تعالى صاحب المغازي كذلك الحاكم لكن بلا يكوليزة تشوت أكي نمزي كيميا سند لكن كتك سند كنا علم بيلي كنا إرسال نكنا عن على أبو نجيح نهين مدلس وكتابك طبيقيشة مسألة يا ترتيب زا علمي يا حديثي كتك رواية زا تاريخ نسيرة na al-maghazi riwaya nyingi utakuta zina kasoro lakini pia wakati mwingine tunaangalia na uhalisia ulivyo sasa haya yatakuwa ni nje ya masuala ya riwaya unaeleza kwamba vipi atashindwa Abu Talib kuwalea watoto wake wanne wa kiume atashindwaje maana watoto wake wa kiume ni Ali na Jaafar na Aqil na Talib tena nasemekana kwamba Jaafar ni mkubwa kwa Ali kwa zaidi ya miaka 10. Kwa tujalie kwamba wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfuata yule kuna kumchukua Ali yeye na Abbas. Kama Ali alikuwa na miaka 8 basi Jaafar alikuwa na miaka 18. Vipi atashindwa huyu kujihudumia mwenye mpaka akachukuliwe alelewe na al-Abbas. Na ukiangalia Jaafar ni katika Uislamu wa mwanzo kabisa, amehama hijra mbili katika waliohamia Habasha. Yeye ni mmoja wapo kwa kashakuwa mtu mzima, amekwenda al-Habasha, alikuwa mtu mzima ameshakwenda ameslimu. Lakini huyo ambaye alikuwa akimlea kama wanavyosema watu wa sira, mlezi wake ni al-Abbas. Al-Abbas amekuja kuslimu baadaye katika fathu Makka, alisita sita kwenye kuslimu. Kwa hiyo habari hizi wakati mwingine zinakuwa tafasili zake, si kwamba jambo halikuwa, lakini tafasili zake hizi kwamba fulani alikuwa hivi, hizi tafasili mara nyingi zinakuwa zina walaki ndani yake. Sawa, ukiacha masala ya kihadithi kwamba katika sanadi kuna illa mbili, ila ya kwanza al-irsal, ila ya pili ni an'ana ya Abu Najih ambaye ni mudallis. Zid alayhi hadhi madha, zidisha juu yake hizi hizi habari sana, ule uhalisia ulivyo, hebu zidisha juu yake. Ukiangalia au wengine washashakuwa watu wazima, bali inasemekana huyo talibu alikuwa ni mtu mzima kwa akili zaidi ya miaka 10. Aqil, kuna Jaafar, kuna Ali, Jaafar, Aqil na Talib. Hao wengine walikuwa wanawake kina Ummu Hani. Tuwaache hapo. Lakini sasa hawa nao. Alafu kitu kingine, Abu Talib kana sayyidan fi qaumi. Vipi ashindwe kulea watoto wake wa kiume wanne tu? Sayyid Quraysh. Wallahu a'lam. Naam. Wa kanat ad-da'watu lil-Islam. Tuendelee kidogo. Au yatosha hapo. وكانت الدعوة. يقول رحمه الله تعالى: وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حذرا من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا فيصب استسلامهم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعو إلا من يثق به، ودعا أبو بكر إلى الإسلام من يثق به من رجال قريش، فأجابه جمع منهم عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عد شمس بن عبد شمس بن عد مناف الأموي القرشي. ولما علم عمه الحكم بإسلامه أوثقه أي ربطه كتافا وقال: ترغب عن دين آبائك إلى دين مستحدث، والله لا أحلك حتى تدع ما أنت عليه. فقال عثمان: والله لا أدعه ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في الحق تركه، وكان كهلا يناهز 30 من عمره. نعم. وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا، na ulikuwa ulingano kwenye Uislamu ni kwa siri, na ulikuwa ulingano kwenye Uislamu ni kwa siri. Hadharan min mufaja'ati al-arabi, kwa kuchelea, kwa kutahadhari kuwazukia Waarabu au kuwashtukiza Waarabu. Bi amrin shadidin kahadha, kwa jambo zito kama hili. Ilikuwa pana tahadhariwa pale kwamba tukiwashtukiza watu ghafla, ubudu Allah wahdahu watruku ma kana yaabudu abaukum, acheni masanamu, acheni hivi, hii haramu. Jambo hili ni kubwa sana. Kwa hiyo wakawa kwanza anafanya da'wa kwa mmoja mmoja, kwa wale watu wakubwa, watu mashuhuri na wengineo, anawalingania ili jambo liwaingie kwanza, wale ukalauhum fatwa fulani na fatwa fulani na fatwa fulani. Kwa dawa ilikuwa ni si kwa siri, kwa kuchelea, kwa kuogopea kuwazukia, kuwashtukiza Waarabu kwa jambo kubwa kama hili. Bi amrin shadidin kahadha, kwa jambo kubwa kama hili au kwa jambo zito kama hili. Fayasubu istislamuhum, kisha kukawa kuzito, kutakuwa kuzito. Fayasubu, kutakuwa kuzito. Istislamuhum, kukubali kwao, kujisalimisha kwao. Fakana alayhi salatu wassalam la yad'u illa man yathiqu bihi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hamlingani isipokuwa yule anayemwamini. Huyu namwamini, ngoja nimwambie hizi habari. Wadaa Abu Bakrin ila al-Islam man yathiqu bihi, na akalingania Abu Bakr kwenye Uislamu yule ambaye anamwamini. Min rijali Quraysh, miongoni mwa wanaume wa Quraysh. kwa Abu Bakar naye anawalingania wale wanaoamini na wafuata marafiki zake, anawaambia habari. Fa ajabahu jam'un, wakamuitikia yeye kundi la watu. Fa ajabahu jam'un, likamuitikia yeye kundi la watu. Miongoni mwa watu waliolinganiwa na Abu Bakar na wakaitikia kwenye Uislamu alikuwa ni Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhum, na miongoni mwa hao Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf al-Umawi al-Qurashi. Uthman radhiyallahu anhu. Walamma alima ammuhu al-Hakam, na wakati alipojua ammi yake al-Hakam biislamihi, kuslimu kwake ammi yake Uthman radhiyallahu ta'ala anhu al-Hakam, alipojua kwamba Uthman ameslimu, authaqahu kitafa, alimfunga kamba. Authaqahu kitafan, alimfunga kamba. Waqala targhabu an dini abaika, akamwambia unaiacha dini ya baba zako. Ila dini mustahdath, kwenda kwenye dini iliyozushwa, wewe unakwenda kwenye dini mpya, waacha dini ya wazazi wako. Atarghabu au targhabu an dini abaika, unaiacha dini ya wazazi wako, ya wazee wako. Ila dini mustahdath, kwenda kwenye dini yenye kuzushwa. Wallahi la ahulluka hatta tad'a ma anta alayhi, na apa kwa Allah sitakufungua mpaka uache kile ulichokuwa nacho. Faqala Uthman radhiyallahu anhu, akasema Uthman radhiyallahu anhu, wallahi la ad'uhu wa la ufariquhu, na apa kwa Allah sitaiacha wala sitafariqiana nayo. Falamma ra'a al-hakamu salabatahu fil haqqi, wakati alipoona al-Hakam ugumu wake katika haki, tarakahu, akamwacha, kwamba huyu ana msimamo wake, ngoja nimwache, niachane naye. Wakana kahlan, na alikuwa Uthman ni barubaro. Wakana kahlan, na alikuwa Uthman ni barubaro. Yunahizu 30, anakaribia miaka 30 min umri, wakati huo alikuwa anakaribia miaka 30 katika umri wake. Kana kahla, alikuwa barubaro, sawa. والله تعالى اعلى واعلم. تشكي mpaka hapo udoma kwenda. Naam. Yaani hata kama ni mtoto kumuokota au mtoto umekwenda kumchukua mahali ya mtoto wa ndugu yako, kisheria haifai kujinasibu mtoto kumnasibisha na wewe. Maadamu si mwanao wa kumzaa haitafaa. Yaani mathalo umekuta mtoto ametupwa, ukienda serikalini, mtoto huyu nitamchukua mimi, nitamlea, mkaandikisha kila kitu, akawa ni wako, hajui wazazi wake kwa kuwa labda ni mdogo sana, pigia ametupwa na mwaka, miezi miwili, miezi mingapi, siku kadhaa, kwa hakuna anemjua ila wewe, haitafaa pia mtoto huyu kumnasibu na wewe. Anasibishwa na Abdullah fulani bin Abdullah fulani bintu Abdullah, si wewe, kwa sababu wewe si mwanawe, wewe si baba yake, na wala hakuna kurithiana baina yenu, hakuna kurithiana baina yenu. Kama hivyo pia watoto wa ndugu yako, watu wachukua watoto wa ndugu zao, watoto wa dada zao, pingine dada yake amezaa nje ya ndoa huko, sasa basi wacha nimchukue mimi huyu nimlee, alafu wanasibishwa naye. Aqrab, njia iliyo karibu zaidi, anasibishwa na babu yake, pengine alimzalia mama yake, anasibishwa na mama yake au babu alimzalia mama yake, fulani binti fulani, ay fulani ibnu fulani, atajwa mama yake au babu alimzalia mama, ndio nasabu yake inakwenda huko yeye kwa mama. Lakini si wewe mjomba, kwa vile vile wale watu wanajinasibu na baba zao wadogo au wajomba zao, ni khata, si sawa vile. Ama masuala ya watoto wa zina, tulishai kuitolea tafasili hapa na akwali za wanawachuoni na msimamo alionao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika hilo, kadhalika katika muasirun al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen amefungua kidogo, kuna kiji auheni kinaweza kupatikana kutokana iljaiha ambayo imeingia katika ulimwengu. Kusema kweli ni balaa kubwa, kwa sababu limewakumba watu wengi, ni mtihani. Kwa hiyo kufuata njia hiyo kidogo kuna usahali. والله أعلم. نعم تفضل. ارفع صوتك أبو لهب. يقشك آية سورة المسد نيما وابي سنة وكو نمبيلة تنكو كويندا نيما وابي نوكو نمبيلة تنكو كويندا إتكوية وكو mwanzo ilikuwa kwa siri alafu baadaye ndio ikaja kwa dhahiri. Sasa sio nyuma kwamba ilikuwa kwa dhahiri alafu sasa hivi, yani hiyo darasa ya kwamba sasa alikusanya watu itakuja huko mbele. Miaka mitatu kwa siri, wallahu aalam tahdidi ya muda, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza dawa kwa siri mpaka ilipokuja aya itakuja hapo mbele, aljahru bitabligh, akaambiwa fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Kwanza tumia dawa kwa siri, alafu itakuja aljahru bitabligh, kurasa 63. Kwa hiyo hilo unalosema litakuja huko mbele. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrishwa afanye hivyo, akafanya hivyo, anzir ashirataka alaqrabin, akawakusanya watu katika jabal Safa, akawaambia aliwaambia. Tahdidi ya muda ni miaka mingapi, wallahu aalam, lakini hilo lilitokea. Sawa, lakini mwanzo wa ulinganizi ulianza katika sura hiyo kwa siri, anaitwa huyu, alinganiwa huyu, analinganiwa huyu. Alhamdulillah, ikapatikana khairun adhim katika jambo hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapata majmua minan nas, iko pamoja nao, lakini wale wakubwa sanadidu Quraishi takriban wote walimkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakaafikiana katika jambo lao wote kwa pamoja dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na dhidi ya Waislamu, hasa wanyonge, mpaka ikawa sasa hawana namna ila waiondoke Makka. Kwa yote haya yatakuja huko mbeleni, lakini mwanzo dawa ilianza katika sura hii. Nasalullaha lana wa lakum alafia wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك